să vadă oficial că n-am treabă cu ei. Păleu turcească la dușmanii mei. Cânt o tare pe un pul de bani, cânt-o pentru mine și pentru dușmani. Să vadă oficial că n-am treabă cu ei. Păleu turcească la dușmanii mei. Să zică lumea orice-ar vrea, nu mă plecă vorba lor, că am valoarea în mâna mea și fac placul fetelor. Să zică lumea orice-ar vrea, nu mă plecă vorba lor și fac ce spune inima în ciuda dușmanilor. Zic!